Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Με αυτό το ερώτημα ξεκινούν σήμερα οι πίσω σελίδες. Είναι καλύτερα τώρα? Είναι καλύτερα ή νιώθεις το ίδιο? Είναι καλύτερα μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή? Είναι καλύτερος ο δημόσιος διάλογος? Είναι καλύτερη η προστασία των θυμάτων σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες σεξουαλικής και άλλου είδους κακοποίησης? Είναι καλύτερα τα πράγματα στη χώρα? Είναι καλύτερη δημοκρατία στη χώρα? Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late. Σε απογοήτευσα, σου άφησα μια στιφή, μια πικρή γεύση από όλο αυτό που είδες από μένα χθες, από μένα ως πολιτεία, από μένα ως βουλή, από μένα ως κόμματα, από μένα ως πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είναι καλύτερα? Is it getting better τώρα? Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Ή μήπως θα μπορείς πια να συνειδητοποιήσεις, ξέρετε, και αυτό κέρδος είναι καμιά φορά, ότι σε αυτές τις ιστορίες, ότι όσο εμείς θα κάνουμε κοκορομαχίες και θα βγάζει ο ένας κρυμμένο άσο από το μανίκι εις βάρος του άλλου, ο Κούγιας, ας πούμε, θα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του, θα συνεχίζει να απειλεί, θα συνεχίζει να προκαλεί, θα συνεχίζει να προσβάλλει, θα συνεχίζει να βάζει τα όρια του φυσιολογικού και του διαφορετικού αναλόγως με το τι βολεύει τον πελάτη του και τον ίδιο, και ότι τελικά δεν θα είναι κανείς εκεί να σε προστατέψει. Και αυτό κέρδος είναι, ξέρεις, καμιά φορά. Ναι, αλήθεια το λέω. Και αυτό κέρδος είναι. Αν δηλαδή είσαι στους ανθρώπους που σκέφτονται, που έχουν να πούν πράγματα, το να συνειδητοποιήσεις, τουλάχιστον να μην πηγαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, να μην πηγαίνεις ανυποψίαστος ή ανυποψίαστη, ότι από όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό ενδεχομένως να έχεις λίγα πράγματα να περιμένεις. Δεν θέλω να μηδενίζω, ακούστηκαν και πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ σοβαρές προτάσεις. Θα προσπαθήσω να τις βάλω σε ένα τραπέζι σήμερα, στον διάλογο αυτό, είναι τέλος εβδομάδας, είναι Παρασκευή, να δούμε πώς τελειώνει τελικά όλη αυτή η πολύ βαριά εβδομάδα και αν μένει κάτι θετικό. Αλλά σας λέω από την αρχή να κρατήσετε πολύ μικρό καλάθι για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες που ακούτε. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας. Είναι Παρασκευή, είναι 26 ο Φλεβάρης και είναι η επόμενη μέρα, the day after, που έλεγε και η ταινία εκείνη του Spielberg. The day after από την μάχη των γιγάντων στη Βουλή για το δημόσιο διάλογο, για ένα θέμα που, όπως ξέρετε, η εκπομπή είναι ευαίσθητη σε ό,τι αφορά δηλαδή τα ζητήματα του πώς διατυπώνεται, πώς συζητάμε για όλα τα θέματα στη δημόσια σφαίρα και που δεν έβγαλε καλά συμπεράσματα από τα χθεσινά. Ναι, ναι, περισσότερο με παράνοια μοιάζει, παρά με προσπάθεια να κατέβουν οι τόνοι, με προσπάθεια συνεννόησης, με προσπάθεια να βρεθεί μία λύση, μία άκρη, κυρίως για την υπεράσπιση των θυμάτων εκμετάλλευσης. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι προσφυγόπουλα, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι ιστιοπλόοι, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, που από ό,τι φαίνεται έχει πολύ να σκαλίσεις ακόμα στην ελληνική κοινωνία, είτε είναι άνθρωποι συνολικά που χρειάζονται στήριξη για να πούν τις αλήθειες τους. Μάλλον μια παράνοια θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Εσείς έχετε τον Βαξεβάνη και τον Πολάκη και δεν μπορείτε να απεμπλακείτε. Και να τι έγραψε ο Βαξεβάνης για μένα και να τι έγραψε ο Πολάκης για την κυβέρνηση και πάλι για μένα. Για τον Πρωθυπουργό έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς έχετε την Καραπιδάκη που να τι έγραψε για μένα, έλεγε ο Τσίπρας. Εσείς έχετε τον υπεύθυνο στο γραφείο τύπου, τον κύριο Ρωμανό, που να τι έγραψε για μένα. Εσείς ο ίδιος φέρατε το μακελιό μέσα στη Βουλή με τις καταγγελίες εκείνες και για τα του σπιτιού μου και για το Σούνιο εννοώ. Εσείς κάνατε αυτό, εσείς κάνατε εκείνο. Μπήκε σε αυτό λίγο και το Κουκουέ, εσείς που κατηγορήσατε το Βελουχιώτη, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο καθένας για το δικό του κομμάτι νοιάζεται. Και ήταν όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Και στο τέλος, επειδή έχει την αβάντα ως πρωθυπουργός να κάνει αυτό στο κλείσιμο και μετά να τελειώνει η συζήτηση, τι να μας πείτε και εσείς τώρα που ο Ραγκούσης που κάθεται δίπλα, καθόταν δίπλα ο Δύσμυρος και αυτός δεν πήγαινε να πάει πιο πίσω, τέλος πάντων ο Ραγκούσης που είναι δίπλα σας ακριβώς έλεγε αυτά για εσάς, οπότε την κατηγορείτε μας. Και είμαστε, σας λέω, μια ωραία ατμόσφαιρα. Το Me Too δεν ξέρω αν λύσαμε. Το όλο κίνημα αυτό που χρειάζεται στήριξη τους ανθρώπους κλπ. Δεν ξέρω αν φύγατε σοφότεροι από τους δέκτες των τηλεοράσεων όσο παρακολουθήσατε, αν παρακολουθήσατε την Βουλή. Θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ακούστηκαν σημαντικά πράγματα και από τους δύο επικεφαλής, και από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα, ότι σε γενικές γραμμές οι τοποθετήσεις της αριστερής αντιπολίτευσης, του Κουκουέ και του Μέρα, δηλαδή του Κουτσούμπα και του Βαρουφάκη, ήταν σε πιο ουσιαστικούς τόνους. Ίσως γιατί δεν έχουν ακόμα το βάρος να τι είπε ο βουλευτής του Κουκουέ, γιατί οι βουλευτές του Κουκουέ δεν έχουν καν, δεν ξέρω, δεν κάνουν tweet καν, οπότε δεν κινδυνεύουν πολύ και από αυτό, μάλλον. Οι του Μέρα κάνουν, αλλά μάλλον ακόμα δεν έχουν και ελπίζω ότι δεν θα μπουν σε τέτοιες ατραπούς περίεργες, οπότε δεν έχουν κάτι να τους φορτώσουν ή ξέρετε τι, δεν ενοχλούν ακόμα τόσο πολύ το σύστημα, γιατί όταν θα αρχίσουν να ενοχλούν, τότε θα βρεθεί κάτι, από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί κάτι τότε και για τους Κουκουέ και για του Μέρα. Αλλά επειδή δεν είχε να απαντήσει ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Κουτσούμπας για το τι είπε ο δικός μου για σας και τι είπατε εσείς για τον δικό μου και λοιπά και μα μου και τέτοια, μπορέσαν να αρθρώσουν ένα λόγο ότι παιδιά εδώ επίπεδο δημοκρατίας και διαλόγου είναι τα θέματα συνολικά των εργαζομένων που αυτή την περίοδο με την πανδημία άνοιξε το ζήτημα και σωστά νομίζω ο Κουτσούμπας. Ότι γενικώς μετά της οικονομίας που επηρεάζουν και ότι η οικονομία είναι αυτή που βιάζει στην ουσία ειδικά το γυναικείο φύλο, ειδικά που βάζει από κάτω τις γυναίκες και η αγορά και ειδικά μέσα στην κρίση. Η θέση τους έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ, πολύ σωστά πράγματα, είπε ο Βαρουφάκης από το Βήμα της Βουλής. Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Working career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. Δεν εννοώ φυσικά ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης ήταν όλα χωρίς ουσία, αλλά ήταν και οι δύο τοποθετήσεις, πώς να σας το πω, επηρεασμένες ή μάλλον καθοδηγούμενες από την ανάγκη να τραβήξει ο ένας χαρτί εις βάρος του άλλου καλύτερο. Και αυτό δεν είναι καλός σύμβουλος, από ό,τι καταλαβαίνετε. Θα σταθώ στα θετικά, ειλικρινά, και θα σταθώ στα θετικά κυρίως του Μητσοτάκη, που είναι πρωθυπουργός και που έκανε μία σειρά, τουλάχιστον ανακοίνωσε, σε τίτλους, γιατί δεν μπήκαμε ούτε καν, δεν ήταν χθες νομοθετική διαδικασία, ήταν προθέσεις για το τι σκέφτομαι να κάνω για να ενισχύσουμε το κίνημα του Me Too και να μην έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Ακόμα και ως τέτοιες, εγώ εκεί θα σταθώ, θα βάλω δύο πράγματα, να δούμε τι ακριβώς πρότεινε ο Πρωθυπουργός της χώρας για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Αν θέλεις να κάνεις μια κουβέντα στην ουσία δηλαδή, και όχι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και τι είπε ο παράλλος. Desperate now for that love she found, too ill and out of faith. She accepts the hand of a lonely old man who only knows her name. Down she fell to a private hell, the middle where no one dreams, where beauty and brains are things she will not need. Oh no, no. I'm tired of girls who ignore the world with lies and make believe. Walk an easy road, but where cowards roam to make face eternity. Και ο Τσίπρας βεβαίως στο ζήτημα Μενδώνη με πολύ σαφείς, με πολύ κέρυες ερωτήσεις και με αυτό το ερώτημα που πλανάτε, ποιος ρε παιδί μου, ποιος, και έχει δίκιο σε αυτό, απόλυτο δίκιο, ποιος είναι αυτός που έβαλε το λιγνάδι τελικά, θα μας τρελάνετε, ποιος είναι αυτός που επέβαλε το λιγνάδι με μια διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε αυτόν, με κατάργηση του διαγωνισμού που είχε ήδη προκηρυχθεί, ποιος? Ο Μητσοτάκης έδωσε στεγνά, είπε η Μενδώνη. Η Μενδώνη, σας θυμίζω, είχε πει, εγώ τον είδα τρεις μέρες πριν. Αλλά η Μενδώνη με το να μένει στο Υπουργείο και να μην εξαναγκάζεται σε παρέτηση, καταλαβαίνετε ότι παίρνει ένα αντάλλαγμα. Τώρα είναι προφανή αυτά τα πράγματα, πια δεν χρειάζονταν η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για να τα καταλάβετε. Ότι τον λιγνάδι τον έχει επιβάλει προσωπικά ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι άλλο να πιστείτε. Ή ας μείνω στην πάρτη μου που λένε. Εγώ έχω πιστεί γι' αυτό, για να τελειώνουμε. Και σε αυτό είχε δίκιο ο Τσίπρας. Ότι στην ουσία αν πέσει η Μενδώνη, πέφτει η μπάλα, ο Μουτζούρης, στο Μητσοτάκη για το ποιος έβαλε τον λιγνάδι στο Εθνικό Θέατρο. Γι' αυτό δεν φεύγει η Μενδώνη από εκεί, γιατί αν φύγει θα το πει ανοιχτά και θαραλέα και εφθαρσός. Οπότε σου λέει, άστο τώρα εδώ και πάμε να συζητήσουμε στη Βουλή για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Και χθες το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου πήγε πιο κάτω αντί να πάει πιο πάνω. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Αυτός είναι ο δεύτερος Johnny Cash που ακούμε σήμερα, το Solitary Man, μετά το πρώτο, το One φυσικά, με αυτό που ξεκινήσαμε. Σαν σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου του 1932, γεννήθηκε ο Johnny Cash, ένας από τους σημαντικότερους, από τους σπουδαιότερους και από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Αμερικής. A solitary man. Solitary man. The Man in Black, όπως ήταν το παρατσούκλι του, έφυγε από τον μάτι του το κόσμο το 2003, αφήνοντας ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Πάμε παρακάτω. Τώρα αυτό, αν το πάρετε να δείτε στα μέσα που στηρίζουν τα μεν το Μητσοτάκη, τα δε το Τζίπρα, κάποια λίγα που έχουν έτσι και κάποιες αναφορές τουλάχιστον στο Κουκουέ και στον Βαρουφάκη, θα δείτε ότι ο καθένας πανηγυρίζει για τον δικό του. Ρε πώς του την είπε, λέει, ρελάνς Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά τον Ραγκούση στο τέλος. Πανηγυρική τόνη, έτσι, διθυραμβικά σχόλια ο μεγάλος ηγέτης που του την έφερε. Όντως ήταν μια τάπα απίστευτη, αλλά δεν υπόθηκε μόνο αυτό στη Βουλή. Από την άλλη, αν δεις τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες σαφώς, να η αποκάλυψη του ποιος ακριβώς είναι ποιος και το τι είχε πει και τα καυτά ερωτήματα Τσίπρα. Αφήστε, σας λέω, καλύτερα να φύγεις από αυτό, ειδικά δε αν πας και στα social. Σας θυμίζω, η κουβέντα είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα, έτσι. Και ο καθένας βλέπει το πόσο καλά τα είπε ο δικός του για το επίπεδο πολιτικού διαλόγου στη χώρα. We don't know who put this cup. Ίσως να παρατηρήσατε και να με εγκαλέσετε στο ότι δεν έχω αναφερθεί, υπάρχουν άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή. Η Φόφη Γεννηματά με το Κινάλ και ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση. Θα με συγχωρήσετε να μην αναφερθώ, γιατί αν αναφερθώ δεν θα αναφερθώ με καλά λόγια. Ή εν πάση περιπτώσει, ας πω μια κουβέντα. Η Φόφη Γεννηματά αυτή τη στιγμή, βρε παιδί μου, βλέπεις ότι μιλάει για όλα τα θέματα και έχει το μυαλό της στο Λοβέρδο. Δηλαδή, όχι από έρωτα, από το ανάποδο. Έχει το μυαλό της στο Λοβέρδο. Διότι εδώ πέρα, μέσα στο Πασόκ Κινάλ, πείτε το όπως θέλετε, η κύρια έγνοια είναι ποιος θα είναι στην πύλη της κομματικής εξουσίας το επόμενο διάστημα, και ήδη έχει αρχίσει ένας αλλήλος πάραγμος. Οπότε, ό,τι και να πει ο ένας, αποδομείται αυτομάτως από τον άλλο. Οπότε, τι να σας πω τώρα για το επίπεδο πολιτικού διαλόγου και για την προστασία των θυμάτων. Είπε η Φόφη Γεννηματά, είναι και η μόνη γυναίκα αρχηγός και έβαλε ένα ζήτημα σε αυτή τη διάσταση. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν. Για το Βελόπουλο δε, άστο να πάει στο καλό. Άστο. Τα συζητάμε εμείς όλα αυτά εδώ, ενώ οι Τούρκοι είναι με το τσεσμέ στο Αιγαίο. Ναι. Όχι ότι δεν είναι, αλλά ο καθένας έχει τον καημό του, καταλάβατε. Και επίσης το κυριότερο μέτρο που προτείνει ο Βελόπουλος είναι ο χημικός ευνουχισμός των παιδεραστών. Εάν είναι κανείς εκεί έξω που με ακούει τώρα από σας και που λέτε, μωρέ, ναι, Ναι, να τους κάνουν χημικό αυτό, να την κόψουμε, να την πετάξουμε στα σκυλιά. Κάντε μου τη χάρη. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι. Έχω την αίσθηση, όσο και αν συμφωνούμε ότι η παιδεραστία και όλα αυτά είναι βαριά, βαρύτατα εγκλήματα, έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη χώρα, με αυτά τα προβλήματα, με αυτό το επίπεδο πολιτικού διαλόγου, έχουμε κατακτήσει έστω ένα κράτος δικαίου, ένα επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, που δεν χρειάζεται να πηγαίνεις ούτε σε σαρίες, ούτε σε, και στους κλέφτες να κόβουμε τα χέρια και στους αυτούς να κόβουμε το τέτοιο και στο, δηλαδή μετά δεν θα μείνει και τίποτα, κόψε, καταλάβατε, είναι και λίγο. Οπότε γι' αυτό σας λέω, μένω στους τέσσερις, γιατί στους άλλους δύο δεν έχω να πω πολλά, ειλικρινά. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just. Σας υποσχέθηκα όμως να μην μείνω και εγώ σε αυτό το επίπεδο. Και θα κρατήσω εκείνο το κομμάτι από του Μητσοτάκη, από του Πρωθυπουργού, την ομιλία, που βάζει πέντε πράγματα, ρε παιδί μου, που λέει, για άλλα εδώ να δούμε, για αυτά τα πράγματα που συζητάμε, που συζητά όλη η χώρα το τελευταίο διάστημα, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι αλλαγές νομοθετικές, τι μπορεί να γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι επί αυτών των ζητημάτων δεν είδα, και από την άλλη πλευρά δεν είδα βέβαια όλες, με όλες τις συζητήσεις, μπορεί να αδικό κάποιον, αλλά δεν είδα και μια νομοθετική πρωτοβουλία, κάτι που να λέει, να, εμείς θα προτείναμε αυτό να κάνετε, ας πούμε. Οπότε έχει το πάνω χέρι στο κομμάτι των προτάσεων επί της νομοθεσίας, έτσι κι αλλιώς έχει το πάνω χέρι με την πλειοψηφία που διαθέτει ο Μητσοτάκης, και προτείνει τα εξής, για να μην σας κουράζω, να τα πω τουλάχιστον ακροθυγώς. Αυστηροποιούνται οι ποινές για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αλλάζει ο ποινικός κώδικας επ' αυτού. Εκεί έγινε καυγάς, εσείς που αλλάξατε τον ποινικό κώδικα χωρίς να μας εξηγήσετε ποτέ γιατί, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές. Δίκιο έχει σε αυτό εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όντως άλλαξε χωρίς να εξηγηθούν πολλά πράγματα τότε. Και θυμάστε και τις αντιδράσεις Κοντονή που είδαμε πριν από λίγο καιρό. Έχει λάθος ο Μητσοτάκης, γιατί δεν μειώθηκαν οι ποινές για αυτού του είδους τα αδικήματα. Αλλά σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης, είναι ψέμα δηλαδή αυτό που λέει κατά του Τσίπρα, αλλά σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης να πει ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και θα αλλάξει προς το αυστηρότερο ο ποινικός κώδικας. Μόνο αυτό, δεν λέει ούτε πόσο, ούτε τι, ούτε για ποια, ούτε κλπ. Αυτά θα είναι ένα νομοσχέδιο, φαντάζομαι, που θα δούμε κάποια στιγμή. Σε πρώτη ανάγνωση έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι θετικό. Έδωσε μόνο ένα στοιχείο επ' αυτού σε ό,τι αφορά την αυστηροποίηση και είπε ότι για τους ανήλικους, για τα αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος ανηλίκων, δεν θα υπάρχει η παραγραφή της πενταετίας ή της δεκαετίας για τα κακουργήματα που ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά θα παρατείνεται, θα αναστέλλεται η παραγραφή μέχρι να ενηλικιωθεί το θύμα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πλημέλημα, ας πούμε, που είναι στα 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και γίνει στα 10 του παιδιού, δεν θα παραγραφεί στα 15 του παιδιού, θα παραγραφεί στα 18 του παιδιού, που θα είναι πια ενήλικο και θα μπορεί να καταγγείλει κλπ. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Υπάρχει μόνο αυτή η γραμμή, όπως σας τη διαβάζω. Δεν υπάρχει ούτε εξειδίκευση. Σας είπα χθες, η κουβέντα δεν ήταν νομοθετικού περιεχομένου, ήταν κουβέντα αρχών. Και προσπαθώ από αυτές τις αρχές που διατυπώθηκαν μέσα σε όλον αυτόν τον άλλο τον βόρβορο που ακούσαμε να βγάλεις 2-3 πράγματα, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνει. Σαφώς είναι θετικό, αλλά δεν φτάνει, νομίζω, το συγκεκριμένο. Δεν φτάνει, γιατί το να θεωρείς ότι η ενηλικίωση είναι το όριο που μπορεί να αισθανθεί κάποιος δυνατός στην ελληνική κοινωνία να μιλήσει είναι αστείο, προφανώς. Σας θυμίζω ότι η Μπεκατόρου είναι γεννημένη το 77, σήμερα δηλαδή είναι 43 χρονών, 44. Και καταγγέλει σήμερα στα 44 της κάτι το οποίο είχε γίνει στα 21 της. Τι ενηλικίωση μου λέτε, πια 18 κλπ. Έγινε στα 21, βεβαίως έχει παραγραφεί πια, αλλά με την ρύθμιση που φέρνει, που ευαγγελίστηκε ο Μητσοτάκης, πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Πάλι δηλαδή ο κύριος αυτός στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, πάλι παραγεγραμμένο θα είναι το αδίκημα. Τι να μου πεις για τα 18, αφού σου λέω ότι έγινε στα 21 της και το κατήγγειλε η γυναίκα στα 43. Ναι, γιατί τώρα βρήκε τη δύναμη, γιατί τώρα μην μπούμε τώρα ξανά στο γιατί τώρα, γιατί έτσι γουστάρει. Αλλά δεν αλλάζει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τουλάχιστον στην κατεύθυνση αυτή που είπε ο Μητσοτάκης, την Μπεκατόρου πάλι δεν θα την έπιανε. Και γενικά στην ελληνική κοινωνία, δείτε τι ηλικίες είναι οι άνθρωποι που καταγγέλουν. Δεν είναι μόλις κλείσαν τα 18 και σβήσαν τα 18 κεράκια, την άλλη μέρα βγήκαν και τα λένε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που τα βίωσαν αυτά στα 15, 16, 17, 18, 19 και που βρίσκουν το θάρρος στα 35 πια, σας λέω εγώ. Ειδικά τα αγόρια που έχουν τα θέματα που βίωσαν όλα αυτά είναι 35άριδες σήμερα, που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας άντρας πια που μπορεί, στέκεται, έχει ενδεχομένως μια επαγγελματική καριέρα πια, έχει μια ανέλυξη, έχει μια βάση, μια οικογένεια που ενδεχομένως έφτιαξε και που σήμερα είναι σίγουρος και αισθάνεται δυνατός να βγει και να μιλήσει. Αλλά είναι 35, δεν είναι 18, που μου λέτε θα πάμε μέχρι την ενηλικίωση των θυμάτων. Τι να το κάνεις στα 18. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, dance all night. Despite the heat, it'll be alright. Πάντως μην ανησυχείτε, για όλους, και 18άριδες και μικρούς και μεγάλους, φτιάξαμε, λειτουργεί ήδη, metoo.gov.gr. Για ό,τι μας λείπει, παιδιά, εντάξει, καλός ο Πιεριακάκης, έχει κάνει 5 πράγματα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά της κυβέρνησης, να βγάλεις κανένα πιστοποιητικό, κανένα τέτοιο, αλλά εδώ κοντεύουμε να φτιάξουμε το diapasanoson.gov.gr, δηλαδή ό,τι θέλουμε να κάνουμε είναι ένα εμβόλια.gov.gr, τάδε.gov.gr, τώρα κάναμε metoo.gov.gr. Πάω σε διάλειμμα μικρό και γι' αυτό θέλω να σας πω δύο πραγματάκια ακόμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι οι πίσω σελίδες της Παρασκευής, τελευταίας μέρας μιας δύσκολης βαριάς εβδομάδας που δεν μπορώ να σας πω ότι προμηνύεται καλύτερα πράγματα από την άλλη εβδομάδα, παρόλο που αρχίζει και καινούριος μήνας. Όταν θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα θα είναι Μάρτιος πια. Αυτή εδώ θα ήταν η Παρασκευή κανονικά, που θα λέγαμε άντε παιδιά ένα Σαββατοκύριακο και από 1η Μαρτίου βγαίνουμε από τα lockdown και από τις δύσκολες καταστάσεις. Θυμάστε όταν βγήκε με το διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε 2,5 εβδομάδες για να πάμε μέχρι το τέλος του μήνα να νικήσουμε κλπ. Λοιπόν, βάλτε άλλες τόσες παρακάτω, τα κεφάλια παραμένουν μέσα δυστυχώς, οι διασωληνωμένοι παραμένουν ψηλά, τα κρούσματα παραμένουν από 1500, γύρω στα 1500, ξεπεράσαμε και τα 2000 μια φορά αυτή την εβδομάδα και γενικώς η κατάσταση δεν είναι καλή και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι καλή ούτε στο δημόσιο διάλογο, ούτε στο MeToo, ούτε στο θέμα των πολιτικών ευθυνών που δεν τις αναλαμβάνει ποτέ και κανείς. Τι να σας πω τώρα, σε τίποτα, ούτε στο θέμα του Κουφοντίνα βεβαίως. Γι' αυτό εχθές παιδιά κουβέντα, λίγο Τσίπρας, μία φράση πραγματικά, τρεις φράσεις παραπάνω ο Κουτσούμπας και προς τιμήν του και τέλος. Και θα πάμε όλοι τώρα να κάνουμε Σαββατοκύριακο, ενώ ένας άνθρωπος δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Ναι, αυτός ο άνθρωπος ο δολοφόνος, δεν θα χρειάζεται να τα ξαναλέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Απεταξάμην την τρομοκρατία, εντάξει, το είπα και το εννοώ, δεν το είπα για να το πω. Έχει πλάκα το τι συμβαίνει στο προφίλ της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν προλάβουμε μέχρι το τέλος θα σας πω, γιατί θέλω να μείνω λίγο στα θέματα του MeToo. Σας έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι φτιάχνουμε καινούργια πύλη ειδικά για τις καταγγελίες. metoo.gov.gr. Αν το πατήσετε λειτουργεί, πηγαίνει σε μια άλλη σελίδα που είναι το metoo.greece.gr. Τι είναι το metoo.greece? Έχει ένα μεγάλο, αφού έχει δύο φωτογραφίες μιας κοπέλας και ενός αγοριού. Σπάμε τη σιωπή μαζί, Me Too Greece, χρειάζεσαι βοήθεια με μεγάλα γράμματα. Είναι μια ιστοσελίδα της πολιτείας που θα συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας και τις δράσεις κατά πολέμησής τους. Σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον καθένα και την καθεμιά να αντιδράσει σε κάθε μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης. Από σήμερα μπορεί να σε βοηθήσει να σπάσεις τη σιωπή. Αυτά σας διαβάζω στην πρώτη σελίδα που ανοίγω όταν πατάω τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Κακό είναι αυτό θα μου πεις? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Είναι χρήσιμο? Καθίστε μισό λεπτό να το δούμε. Όχι μισό λεπτό, καθίστε να δούμε τι ακριβώς θα έχει εκεί. Παρακάτω έχει συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές, το 15512, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το 15900 για τη βία κατά των γυναικών, το 111-88 είναι το τηλέφωνο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, το 1056 η γραμμή σως για τα παιδιά, το 100 βεβαίως η άμεση δράση, αλλά αυτά τα ξέραμε, δηλαδή το 100 ξέραμε, άντε πες τα άλλα, καλό είναι που είναι μαζεμένα σε μια σελίδα. Αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω και είπαν ότι θα έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα είναι μια πύλη, ένας κόμβος που μπορεί να γίνονται καταγγελίες και από πίσω θα υπάρχει κάποιος να μπορεί να τα ελέγξει αυτά ανώνυμα σε πρώτη φάση και να μπορεί να δει, να είναι προστατευμένος και αυτός που καταγγέλει. Ελπίζω πως ναι. Ελπίζω πως ναι. Κακό δεν είναι σαν ιδέα. Και άλλο που λέω τώρα για τον Πιερακάκη, ότι τελικά θα φτιαχτεί για κάθε πράγμα που μας απασχολεί ένα κάτι diapasanoson.gov.gr. Κρατήστε το αυτό, κατοχυρώστε το κάποιος αν το ακούει εκεί έξω. Μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον και να βγάλετε και λεφτά. Αλλά καθίστε να το δούμε, αυτό προσπαθώ να πω. Καθίστε να δούμε τι πρωτοβουλίες, τι προσωπικό, ποια δυνατότητα, ποια τεχνική δυνατότητα για να ελεγχθούν οι καταγγελίες αυτές και εν πάση περιπτώσει να το δούμε πρώτα και να το κρίνουμε μετά. Καταρχάς όμως, ναι, από μένα είναι οι τσεγιές που λένε. Ναι, οκ, okay, πάμε να δούμε και περιμένουμε. Άλλο μέτρο. Θεσπίζουμε ειδικό μέτρο για όλους τους, ειδικό μητρό, συγγνώμη, για όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους. Εδώ αρχίζεις να μου τα λες λίγο περίεργα. Το μητρό αυτό το οποίο έχουν όλες οι σοβαρές χώρες. Καταρχάς, ποιες είναι οι σοβαρές και οι ασόβαρες χώρες. Σας διαβάζω από την ομιλία του Πρωθυπουργού τώρα. Το σοβαρές χώρες είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω ποιες χώρες έχουν τέτοιο μητρό. Σας μιλώ ειλικρινά και το μαθαίνω. Το άκουσα χθες πρώτη φορά από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία και τις αστυνομικές αρχές. Τι να σας πω τώρα, πληροφορίες πολλές δεν έχουμε. Σας διαβάζω μόνο σε τίτλους ακροθυγός και σας λέω επιμένω να μείνω σε αυτό και όχι στο τι είπε ο δικός σου για μένα, τι είπε αυτά που, από τη χθεσινή κουβέντα, τα οποία ήταν ρυπαρά. Επιμένω να μείνω στο να δούμε αν ακούσαμε κάτι της προκοπής, ρε παιδί μου, για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι σε οποιοδήποτε είδους εξουσιαστική συμπεριφορά. Για να το πω έτσι τόσο γενικά, βάζοντας μέσα και τη σεξουαλική βία και κάθε άλλου είδους βία και τη βία κατά των γυναικών κλπ. Ειδικό μητρό για όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους. Καταλαβαίνω ότι θα είναι εκεί όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές. Θα είναι ένα τεράστιο πράγμα, θα έχει τον καθηγητή, την δασκάλα που παίρνω να κάνει ιδιαίτερα αγγλικά στο παιδί μου, θα πρέπει να είναι στο σπίτι, θα πρέπει να είναι στο μητρό των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, η δασκάλα που κάνει, αλλιώς δεν θα μπορεί να πιάσει δουλειά. Υποθέτω, σκέφτομαι φωναχτά, αλήθεια σας λέω, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, ούτε ξέρω ποιες είναι οι σοβαρές χώρες, ούτε τι μέτρα έχουν πάρει στις σοβαρές αυτές χώρες και πώς λειτουργεί το μητρό αυτό. Σας το διαβάζω ως μια πρώτη ανάγνωση. Ενώ φαίνεται να έχει μια απήχηση τουλάχιστον σε ένα ακροατήριο που σου λέει «Να ρε παιδί μου, θα ξέρω ποιον βάζω στο σπίτι μου ή θα ξέρω ποιος είναι στο σχολείο που πάω ή στο μπαλέτο που πάω την κόρη μου ή στο ποδόσφαιρο που πάω τον γιο μου ή στο μπάσκετ», σας θυμίζω υπόθεση Σιραγάκη στο Ρέθυμνο, θα ξέρω ότι αυτός που είναι εκεί είναι σε ένα μητρό που έχει ελέγξει το μητρό τις πιθανές σεξουαλικές του παρεκκλήσεις, όπως του συγκεκριμένου στο Ρέθυμνο. Χλωμό, που θα κάνει τι το μητρό και με ποια, δεν ξέρω αν δεν ή θέλω να μάθω καλύτερα για το τι είναι αυτό και το πώς θα μπορεί να λειτουργήσει. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι ένα πράγμα τόσο γιγαντόμορφο και τόσο τεράστιο που τελικά θα είναι δυσλειτουργικό και που απλά θα είσαι και στο μητρό. Είναι σαν να λες ότι Ναι, και εγώ είμαι στην ΣΥΕΑ. Καλύπτει αυτό από μόνο το ότι είμαι καλός δημοσιογράφος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to... Κι άλλος ένας Johnny Cash για σήμερα, ο τελευταίος, personal Jesus εδώ. Και πάω στο καλύτερο, παιδιά. Πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Μιλάμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία, που έχει ταλανίσει τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία όταν το βλέπεις εκ δεξιών του πατρός και του πατρός Μητσοτάκη και του ιού Μητσοτάκη και συνολικά εκ δεξιών σε αυτή τη χώρα, και τα φέρνει έτσι η ζωή να σκάει το μητού στη βάρδια του Μητσοτάκη και να πρέπει να φέρει αυτός, να επεκτείνει μάλιστα, λέει, γιατί υπάρχει ήδη πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και θα το επεκτείνουμε. Από το Σεπτέμβριο θα είναι σε όλα τα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Λοιπόν, να σας πω εγώ την εμπειρία μου για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το ρεπορτάζ, όχι από την προσωπική μου προφανώς. Οκτώβριος του 2019, τα έχω ξαναπεί από εδώ από τις πίσω σελίδες, ίσως να την έχετε ξανακούσει αυτή την ιστορία, αλλά όποτε ακούω για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μου έρχεται αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τα νηπιαγωγεία, το οποίο το έχουν φτιάξει 3 νηπιαγωγοί εδώ στην Ελλάδα, και το οποίο έχει αποσπάσει και διεθνή βραβεία, μάλιστα πήρε και βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ότι ήταν από τις πληρέστερες μεθοδολογίες για να μαθαίνουν τα πολύ μικρά παιδιά, από τον νηπιαγωγείο, ακόμα νέα από τον νηπιαγωγείο, το σώμα τους, τις λειτουργίες τις βασικές του ανθρώπινου σώματος, το πώς φερόμαστε, το πώς αναφερόμαστε στο σώμα, έλεγε για παράδειγμα. Όχι, δεν είναι πουλάκια αυτά εκεί κάτω. Δεν είναι πουλάκι, δεν είναι πετούμενα. Δεν είναι πετούμενα. Ναι, λέγονται, το ένα λέγεται πέος και το άλλο λέγεται εδίο. Και τους τα έδειχνε αυτά σε μια εικονογράφηση, μην φανταστείτε, αντιστοίχως της ηλικίας του νηπιαγωγείου. Μια εικονογράφηση που όμως έδειχνε με σαφήνεια πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Και κάθε παιδάκι μπορούσε να βλέπει πώς είναι του άλλου φίλου. Και μιλούσε γι' αυτό και μιλούσε για τις λειτουργίες. Εν πάση περιπτώσει έβαζε πράγματα, τώρα μην μπω σε πάρα πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, τις πήγανε στον εισαγγελέα και τις πήγανε σε δίκη τις νηπιαγωγούς αυτές. Διότι, λέει, στα Χανιά έπαθε ψυχολογικό πρόβλημα κάποιο παιδί που άκουσε τις λέξεις πέος και εδίο, και τις δικάσανε, παιδί μου, τις φτάσανε μέχρι τον εισαγγελέα, που και ο εισαγγελέας άλλος κι αυτός δεν την πήγε κατευθείαν στο αρχείο, δεν είδε εδώ, αλλά λέει να δούμε πως έπαθε ψυχολογικό πρόβλημα όντως το παιδί, και περάσαν δικαστή. Δηλαδή την ίδια περίοδο, επί Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό, τώρα στην παρούσα κυβέρνηση, μιλάμε για τον Οκτώβριο του 19. Την ίδια περίοδο που οι νηπιαγωγοί βραβεύονταν στην Ευρώπη για το πρόγραμμα, στην Ελλάδα περνούσαν δικαστήριο. Και βεβαίως το πρόγραμμα έχει σταματήσει, το συγκεκριμένο δεν εφαρμόζεται πουθενά, γιατί, λέει, τα νηπιαγωγάκια δεν κάνει να ακούνε τέτοιες κακές λέξεις, φτούκακα, θα το λέμε πουλάκι και το ένα και το άλλο, μέχρι να πετάξει να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους. Γι' αυτό σας λέω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι, ειδικά όταν ακούω για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και ειδικά όταν ακούω για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τη δεξιά μπάντα. Πείτε με μένα προκατηλημένο, πείτε με μένα ότι έχω τις παροπίδες μου, αλλά η συντηρητική παράταξη σε αυτή τη χώρα που έχει πάντα ευήκο αότα στους νοικοκυρέους που μπορεί ξαφνικά τα παιδιά τους να πάθουν ψυχολογικό πρόβλημα αν ακούσουν πώς λέγονται τα γεννητικά όργανα, και επειδή ψηφίζουν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι, έχουν και αυτό το κακό ότι ψηφίζουν, και επειδή μετράει η ψήφος τους όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως, αυτά τα περί σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από τη δεξιά, συγχωρήστε με, εγώ κρατώ πάρα πάρα πολύ μικρό καλάθι. Άρα λοιπόν τι μας μένει, βάλτε και άλλη μία φράση του Μητσοτάκη, θεσπίζουμε τη δυνατότητα υποχρεωτικής διαθεσιμότητας του φερόμενου ως θήτη με αναστολή αποζημίωσης μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης για την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Δηλαδή ότι θα φεύγει από τη δουλειά του και θα του κόβεται και ο μισθός, υποχρεωτική διαθεσιμότητα με αναστολή αποζημίωσης. Η αναστολή, είδατε, μπήκε στη ζωή μας με τον κορονοϊό, τσουπ, μπορεί να κολλήσει και σε κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορεί να είναι, σωστό είναι αυτό, δεν μπορεί να παραμένει στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον αν έχει καταγγελθεί για κάτι. Ποιος θα ελέγχει τις καταγγελίες και αν δεν θα πας στο άλλο άκρο που μισώ τον δάσκαλο επειδή είναι, ξέρω εγώ, αριστερός και θα τον καταγγείλω ότι ακούμπησε την κόρη μου κλπ. Ή το ανάποδο, επειδή είναι δεξιός και. Φαντάζομαι ότι θα με ένα μαγικό τρόπο θα λυθούν όλα αυτά και οι καταγγελίες θα είναι αξιόπιστες σε κάθε περίπτωση. Επίσης, θα θεσπιστούν υποχρεωτικοί κώδικες δεοντολογίας σε κάθε επιχείρηση. Τι να σας πω. Η αίσθηση που έχω είναι ότι υπόθηκαν πράγματα για να υποθούν και σε αυτό. Σας είπα, η κουβέντα ξεκίνησε με τον κύριο στόχο να πάμε να την μπούμε στον αντίπαλο, να του στρίψουμε το λαρύγγι σε σχέση με το τι είπε ο δικός σου, και είχαν και ο καθένας μπόλικα ράματα για τη γούνα του άλλου. Και δεν έγινε για να βρούμε μία λύση σε όλα αυτά. Προσπαθώ από όλο αυτό που είδαμε χθες να σας κρατήσω 10 φράσεις που μπορεί να σημαίνουν κάτι καλύτερο. Τι να σας πω, κάντε τη σούμα. Με τι μένουμε, ότι μετά τα 18 θα παραγράφονται, αλλά στα 18 δεν είναι κανείς έτοιμος να καταγγείλει, τουλάχιστον για την ελληνική κοινωνία. Κρατήστε το metoo.gov.gr, κρατήστε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Τι να σας πω. Και ό,τι ελπίζει ο καθένας ότι θα φτιάξει σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τι θέλετε τώρα, θέλετε να ακούσετε τι είχε πει ο Τσίπρας για τον. Ο Ραγκούσης για τον Τσίπρα, που του την είπε στο τέλος ο Μητσοτάκης. Πανηγυρίζουν από χθες τα δεξιά site. Πανηγυρίζουν με αυτό. Εντάξει, θα το πω. Ο Τσίπρας έχει τελειώσει πολιτικά. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα φύγει μόνος του ή εξαναγκασμένος. Είναι τόσο λίγος που σε κάνει να νιώθεις ότι πλέον όταν τον επικρίνεις είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Αρρωστημένα εγωπαθής ο Τσίπρας, ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και λέει αυτά που σας διαβάζω, δεν τα έχει πει κανένας από εδώ από εμάς, τα έχει πει ο Ραγκούσης, που τύχαινε ο Ραγκούσης να είναι ακριβώς δίπλα στον Τσίπρα στην πρώτη σειρά των εδράνων του ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτό έκλεισε έτσι πανηγυρικά ο αυτός και έφυγε, ξέρετε, κατήγαγε μια περίλαμπρη νίκη. Κάτι σήκωσε να πει ο Ραγκούσης στο χέρι εκεί, δεν του έδωσε κανείς το λόγο, εννοείται, και καλύτερα, γιατί μάλλον χειρότερα θα τα έκανε. Άστα. Καλύτερα να μιλάς, πώς το λέμε, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς μερικές φορές. Κάπου ενεπλάκηκε η Έλενα Ακρίτα σε όλο αυτό. λάθος από ό,τι φαίνεται, λανθασμένα μάλλον, αλλά τι να σας πω, μετά του Κουκουέ, γιατί ο Κουτσούμπας είπε για τις αθλειότητες των νεοδημοκρατών εις βάρος του Άρη Βελουχιώτη, αλλά λέει δεν είπατε και για του Στάλιν τα φρακαλέα σεξουαλικά σκάνδαλα στα μπαλέτα Μπολσόη, και δεν είπατε και για το γιο του Τσαουσέσκου που βίαζε την Άντια Κομανέτσι στη Ρουμανία. Και μετά άντε άλλες απαντήσεις. Και μετά βγαίνει ο άλλος συνάδελφος, ο εξαιρετικός, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Νίκος Μπογιόπουλος, και της λέει: κάνεις λάθος, Έλενα, γιατί τα ιστορίες στα Μπολσόη έγιναν 60-70 χρόνια αφού πέθανε ο Στάλιν. Και ότι το Κουκουέ δεν έχει να απολογηθεί για τον Τσαουσέσκου και για το τι έκανε, άσε που λέει και αυτή η καταγγελία ελέγχεται για το αν όντως έγινε αυτό με την Κομανέτσι. Αλλά καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Φτάσαμε μέχρι την Κομανέτσι, τον Τσαουσέσκου, τον Στάλιν και τα αυτά για να βρούμε μία άκρη για το τι θα κάνουμε για το Me Too στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ελπίδα. Εγώ εκτιμώ ειλικρινά και τον Νίκο Μπογιόπουλο πάρα πολύ και την Έλενα Κρήτα. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνουμε δουλειά, παιδιά, έτσι. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Σας είπα να κάνω μια αναφορά, σας υποσχέθηκα, στο τι γίνεται κάτω από το προφίλ της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Θυμάστε βεβαίως ότι για την υπόθεση του Κουφοντίνα αυτή τη στιγμή είναι 27.000 σχόλια. Χθες σας έλεγα ότι την ώρα που ηχογραφούσα την χθεσινή εκπομπή ήταν 20.000, καταλαβαίνετε μετά σιγά σιγά έπεσε ο ρυθμός, έχουν φτάσει τώρα στα 27.000, στις 27.000 τα σχόλια. Αλλά τώρα έχει μία ειδοποιώ διαφορά, ότι έχουν μπει και πολλά τρολ, τρολάκια όπως τα λέμε, να το πάλι το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου. Και που ενώ ρε παιδί μου υπήρχε κόσμος που έλεγε σεβαστείτε όχι την δράση του Κουφοντίνα, αλλά το δικαίωμα του κάθε κρατουμένου κλπ. Και σας έλεγα χθες ότι υπάρχει ένας πολιτισμός, υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, υπάρχει μια ηθική οπτική στο πώς μπαίνουν τα ζητήματα, ειδικά όταν γράφεις στον τοίχο της Προέδρου της Δημοκρατίας, άσχετα από το αν θα απαντήσει. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία διάθεση να απαντήσει και φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ότι θα παραμείνει διακοσμητική και για αυτό το θέμα. Εντάξει, δικαίωμά της θα μου πείτε, αλλά δικαίωμά μας και εμάς να κρίνουμε. Το καινούργιο στον τοίχο είναι ότι από τους 20 μέχρι τους 27 ο μεγαλύτερος αριθμός σχολείων ήταν τα τρολάκια που έλεγες εσύ σεβαστείτε τα δικαιώματα των κρατουμένων και σου έλεγε από κάτω, σου περιέγραφε πως σκότωσε το Χρήστο Μάτι στην τράπεζα ο Κουφοντίνας τότε. Και μετά σου έλεγε για τον Αξαρλιάν και μετά σου έλεγε αυτός δεν σεβάστηκε τις ζωές και μετά σου έλεγε ψόφο και μετά σου έλεγε κρεμάλες και μετά σου έλεγε αυτό κλπ. Και αρχίζει το πράγμα μετά εκεί, καταλαβαίνετε, να ξεφεύγει και πηγαίνεις σε άλλου είδους κουβέντα που πλέον δεν είναι να μας κάνει πολύ υπερήφανος. Σας ομολογώ ότι και εγώ αναγκάστηκα να μπω σε τέτοιες κουβέντες και μένα με αναλάβανε κάποια τρολάκια να γράψουν από κάτω και μάλιστα με παραλίγο διευθυντές οργανισμών, έτσι είχα μεγάλη την τιμή να μου την πέσει μεγάλο στέλεχος έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, όπου μετά άρχιζε, έμπαινε στην κουβέντα, όχι ο νόμος τηρείται, όχι δεν τηρείται, μα σου λέει ο ίδιος ο γιος του Παύλου Μπακογιάννη με χθεσινή παρέμβαση στην Καθημερινή ότι ο νόμος πρέπει να τηρηθεί για όλους. Το έλεγε και η μάνα του, η Ντόρα Μπακογιάννη. Το λένε και χίλιοι δικηγόροι. Το λένε και ο Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, ο νόμος εφαρμόστηκε. Μια χαρά δεν είναι. Πήγε, λέει, έγινε η πρώτη μεταγωγή. Άρα μετά λόγω COVID τον πήγαν. Άρα ο νόμος τηρείται. Βρε, δεν τηρείται, στο λένε οι άνθρωποι που έχουν περισσότερους λόγους να είναι θυμωμένοι με τον Κουφοντίνα από σένα. Όχι, τηρείται ο νόμος. Και μετά πήγαμε σε άλλου είδους συζήτηση, γιατί ξέρετε και ίσως να πρέπει να κάνουμε και ένα σεμινάριο κάποτε, επειδή στα του Facebook και σε όλο αυτό είναι, ακόμα είναι καινούριο πράγμα. Απ' τη μία έχεις τις απαγορεύσεις που βάζει το ίδιο το Facebook, πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και απ' την άλλη έχεις όλον αυτόν τον οχετό που βγαίνει κάθε φορά όταν πρέπει, όχι με επιχειρήματα, αλλά με την αίσθηση του παραλόγου, με το δίκαιο του παραλόγου, ότι ό,τι και να μου πεις εσύ, εγώ θα λέω το δικό μου. Και μετά πάμε σε άλλου είδους κουβέντα, τώρα μην σας περιγράψω, έχει διάφορα, έχει πλάκα αρκετή. Αν εκεί θέλετε και έχετε όρεξη και χρόνο πολύ, γιατί χρειάζεται και χρόνο για να το κάνεις αυτό, δεν μπορεί, έχουμε και δουλειές, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό συνέχεια. Αλλά αν σας περισσεύει χρόνος τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο να βουτήξετε στα 27.000 σχόλια και να βρείτε, να δείτε τι έχει παιχτεί, θα γελάσετε νομίζω πολύ, παρόλο που αφορά μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και παρόλο που αυτό το Σαββατοκύριακο ο γιατρός του λέει ότι στις επόμενες 48 ώρες ενδεχομένως ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην ζει. Και τώρα το σοβαρεύω πάρα πολύ, γιατί δεν είναι καθόλου μα καθόλου αστείο και καθόλου μα καθόλου για γέλια αυτή η ιστορία. Και ενδεχομένως αν έχεις τίποτα κακό, από την άλλη εβδομάδα να έχεις άλλη ατζέντα ανοιχτή μπροστά σου. Ελπίζω πως όχι. Δεν είπα τίποτα για κούγια, αλλά πόσα να προλάβεις, ειδικά ο Κούγιας έχει και ένα εκτόπισμα που δεν χωράει, θέλει όλη την εκπομπή για πάρτι του. Να διαβάσετε, σας παρακαλώ να διαβάσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο, το κείμενο του Θαλάση, του διευθυντή στο σχολείο που πήγαινε ο Γρηγορόπουλος, που περιγράφει πώς αντιμετώπισε αυτόν στη δίκη του Κορκονέα ο Κούγιας και πώς βλέπει τώρα τις αντιστοιχίσεις. Όταν έλεγε για παράδειγμα ότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά παιδιά, δεν είναι τα παιδιά σαν τα δικά μας και τα δικά σας, αυτά που πάνε στα εξάρχεια. Έτσι λέει τώρα. Αυτοί είναι επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Αυτοί είναι ηθοποιοί μετρίας ποιότητας. Για τον Μπιμπίλα το λέει αυτό. Που αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ή αυτοί δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς οι φυσιολογικοί ανεβαίνουμε τα σκαλιά της κοινωνίας με τη δουλειά μας, οι άλλοι ανεβαίνουν με τις ιδιαιτερότητές τους και βάζει ζήτημα ιδιαιτερότητας και φυσιολογικότητας. Αφήστε τι να σας λέω, θα βρωμίσω, δεν χρειάζεται, νομίζω καλά πήγε η εκπομπή σήμερα, δεν χρειάζεται να βρωμίσω παραπάνω. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια χαρά.